panoramicznym szklanym dachem. Beijing 7. Tylko teraz za 1561 zł netto miesięcznie i ubezpieczeniem za złotówkę. Bajk. Wybór staje się prosty. Po co nam 10 kilo cytryn? To jest potężna dawka witaminy C. Przecież jest VitaCemax. Aż 2000 mg witaminy C w jednej tabletce. Także w wersji z witaminą D3. Suplement diety VitaCemax. Witamina C w maksymalnej dawce. Dostępny w aptekach. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Minęła 17. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Przed nami serwis Trójki, który przygotował i przedstawi Artur Ewertowski. MSZ cofa zgodę na działanie konsulatu Federacji Rosyjskiej w Poznaniu. Jest też reakcja strony rosyjskiej. Swoją działalność w Nysie kończy szpital polowy. Placówka powiatowa została wyremontowana po powodzi i wraca do normalnej pracy. Tweety na portalu X mogą być używane do trenowania sztucznej inteligencji. Platforma zmienia przepisy. MSZ podjął decyzję o wycofaniu zgody na funkcjonowanie konsulatu Federacji Rosyjskiej w Poznaniu. Szef MSZ powiedział dzisiaj, że decyzja wynika z informacji dowodzących zaangażowania Rosji w działalność dywersyjną w Polsce, a także w państwach sojuszniczych. Oświadczeniu szefa polskiej dyplomacji przysłuchiwał się Przemysław Lis. Minister Radosław Sikorski powiedział, że w ostatnich dniach sąd uznał, że prokuratura przedstawiła mocne dowody na to, iż w Polsce doszło do prób dywersji. Szef polskiej dyplomacji podkreślił, że dysponuje informacjami mówiącymi o tym, że za tymi działaniami stała Federacja Rosyjska. W związku z tym podjąłem decyzję o wycofaniu zgody na funkcjonowanie konsulatów Federacji Rosyjskiej w Poznaniu. Jej personel zostanie uznany za osoby niepożądane w Rzeczpospolitej Polskiej. Minister Sikorski zaznaczył także, że Polska żąda natychmiastowego zaprzestania działań hybrydowych wymierzonych w nasz kraj oraz w sojuszników, a w wypadku ich kontynuacji strona polska rezerwuje sobie prawo do podejmowania kolejnych stanowczych działań. Decyzja MSZ w sprawie konsulatu w Poznaniu zostanie dostarczona stronie rosyjskiej w ciągu kilku najbliższych dni, po czym rosyjski konsulat w Poznaniu przestanie działać. Relacjonował Przemysław Lis, to jeszcze głos z Moskwy. Rosja odpowie Polsce, tu cytat, bolesnymi retorsjami, a decyzję postrzega jako kolejny wrogi krok władz w Warszawie, oznajmiła rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa. Szpital polowy w Nysie w województwie opolskim kończy swoją działalność. Wczoraj szpital powiatowy ruszył już ze wszystkimi oddziałami odremontowanymi po powodzi. Wojskowi mogą wrócić do innych zadań. Były podziękowania za pomoc mieszkańcom i dobrą służbę. Jak powiedział lekarz, pułkownik Jarosław Buchwald, praca w Nysie była bardzo inspirująca. Po raz pierwszy na taką skalę byliśmy użyci na terenie kraju. To, do czego jesteśmy przygotowani, to właśnie działanie w warunkach polowej służby zdrowia. Tu mieliśmy warunki komfortowe, bo było to wszystko na terenie miasta, więc pod kątem takim technicznym było duże ułatwienie. Natomiast dużym wyzwaniem była nasza działalność związana już z pomocą pacjentom i w zasadzie zastąpieniem szpitala. Musieliśmy być przygotowani do udzielania pomocy takiej szerokoprofilowej. Codziennie w szpitalu pracowało 70 osób. Najprawdopodobniej od czwartku będzie można bezpłatnie zaszczepić się przeciwko COVID-19. Od dzisiaj apteki i przychodnie mogą zamawiać preparaty z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Brak skierowania na szczepienie nie powinien być przeszkodą. Bo można to skierowanie wystawić w miejscu szczepienia, czyli może to zrobić lekarz, który będzie kwalifikował do szczepienia. Z różnych powodów czasami te skierowania nie docierają. Nie trzeba się tym przejmować, po prostu zgłosić się do punktu szczepień, zgłosić informację, że chce się być zaszczepionym. Przede wszystkim sprawdzając, czy ten punkt szczepień w ogóle funkcjonuje, bo wiele gabinetów medycyny rodzinnej nie podejmuje tej działalności, nie robi w tej chwili zamówień na szczepionki. Mówił główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski. Najbardziej narażeni na powikłania po COVID są seniorzy, osoby przewlekle chore, a także personel medyczny. Tweety na portalu X mogą być używane do trenowania sztucznej inteligencji. Takie informacje przynosi prasa. Okazuje się też, że w połowie listopada mają wejść na tej platformie nowe regulacje prawne. Prawdziwe poruszenie wśród twitterowiczów, czyli użytkowników platformy X, wywołały planowane zmiany w ustawieniach prywatności korzystających z tego portalu. Od 15 listopada planowane jest włączenie wszystkich treści publikowanych przez użytkowników do trenowania sztucznej inteligencji chatbota AI Grok. Użytkownicy znaleźli w ustawieniach prywatności opcję pozwalającą wyłączyć pozwolenie na użycie naszych wpisów przez Groka. Mimo to wielu użytkowników już zaczęło usuwać swoje zdjęcia z X-a. Nie chcą, żeby ich twarze trafiły do banku danych, którymi dowolnie będzie żonglować sztuczna inteligencja, a właśnie o wykorzystanie strumieni zróżnicowanych danych do szkolenia AI toczy się obecnie walka między gigantami internetu. Obok tego procesu właściciel X-a, Elon Musk, wciąż spiera się z Komisją Europejską o unijne regulacje dotyczące kontroli treści w internecie. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. A więcej na ten temat można przeczytać na polskieradio.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pora na sport. Norbert Michalak już w gotowości. Kolejna dobra wiadomość od Igi Świątek. Ostatnio dotyczyła ona nawiązania współpracy z nowym trenerem, a teraz najlepsza polska tenisistka poinformowała, że dołączyła do reprezentacji Polski i zagra w finałach rozgrywek Billie Jean King Cup w Maladze. W składzie podanym przez Polski Związek Tenisowy we wrześniu Świątek nie było, ale pozostawiono jedno wolne miejsce. Polskę reprezentować będą jeszcze Magdalena Fręch, Magda Linet, Maja Chwalińska i Katarzyna Kawa. Polki zagrają 13 listopada z drużyną Hiszpanii. To teraz piłka nożna i wcześniej zapowiadany jeden ze szlagierów trzeciej kolejki piłkarskiej Ligi Mistrzów. W Madrycie Borussia Dortmund zagra z Realem. Będzie to powtórka finału poprzedniej edycji Champions League. Real podejmie Borussię, która po dwóch kolejkach prowadzi w tabeli. Były reprezentant Polski i bramkarz niemieckich klubów Adam Matysek spodziewa się zaciętego meczu. Zapowiada się to ciekawe spotkanie, tym bardziej, że Borussia w tej nowej odsłonie Champions League z 6 punktami prowadzi w tabeli. Myślę, że nie są na straconej pozycji w Madrycie, ale wiadomo, jaką marką jest w europejskiej piłce Real Madryt. To się zapowiada bardzo ciekawie. Wydaje mi się, że szanse są 50-50, ale też pokaże z tak mocnym przeciwnikiem, w którym miejscu znajduje się Borussia, czy faktycznie znajdując się na pierwszym miejscu, na to miejsce zasługuje. Początek meczu Real Borussia o 21:00. Kibice najlepszej koszykarskiej ligi na świecie, przynajmniej ci w Polsce, znów będą musieli nastawiać zegarki. W nocy polskiego czasu rusza kolejny sezon ligi NBA. Na początek mistrzowie Boston Celtics zagrają z New York Knicks. O tym, czy zespół z Bostonu stać na obronę tytułu, powie za godzinę w kolejnym serwisie sportowym były gracz NBA Cezary Trybański. Ależ suspens, ależ stopniowanie emocji. Norbert, nie spodziewałam się tego. Ja potrafię. Dopiero za godzinę? Tak. No dobrze, będę się starała jakoś powściągnąć te emocje. Na zachodzie i północy dzisiaj zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami tam możliwe przelotne opady deszczu, a w pozostałej części kraju mniejsze zachmurzenie. No i temperatura maksymalna od 13-14 stopni na północnym wschodzie i nad morzem do 19-20 na południu i południowym zachodzie, a także miejscami w centrum. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Elżbieta Malinowska, Daniel Leśniewski, Monika Suszek i Katarzyna Borowiecka. Rozpoczynamy drugą godzinę popołudniówki w Trójce. She confessed her love to me, then she vanished on the breeze. Trying to hold on to that was just impossible. She was more than beautiful, closer to ethereal, with a kind of down-to-earth flavor. Close my eyes, it's 3 in the afternoon. Then I realize that she's really gone for good. Bye. everybody, all right, this. Anybody see? The Rolling Stones, Anybody Seen My Baby. 12 minut po 17 przed godziną zapytałam o oryginalne sposoby na jesienną chandrę, bo o tym też dzisiaj będziemy mówić. Zadzwonił pan Adam. No i jak już zadzwonił pan Adam, to państwo także się odezwali. Słuchacz pan Adam jest najlepszy. Z dobrą energią, z tymi pomysłami. Także bardzo serdecznie pozdrawiam oczywiście wszystkich słuchaczy oraz trójkę. Byłam w lesie na grzybobraniu i o mały włos i byłoby bliskie spotkanie z dzikim dzikiem. Ale udało się. Nie wiem dlaczego, muszę się państwu i pani przyznać, że kiedy słyszę o spotkaniu w lesie z dzikiem, to mam w głowie głos Piotra Frączewskiego. Ciekawe dlaczego. No coś takiego było, kto spotyka w lesie dzika i tak dalej. No dobrze, 22 i 7 trójek, zapraszamy do trójki, małpa.polskieradio.pl. Jakieś jeszcze sposoby? Chcemy porozmawiać na temat chandry. Takie coś to każdy przeżywa, kto ma za dużo wolnego czasu. Jak w wojsku, jak się żołnierz nudzi, to mu głupoty wchodzą do głowy, a jak jest zajęty, to nie ma czasu na głupoty. No ja staram się tak samo sobie organizować tak czas, żeby nie mieć wolnego czasu. Ćwiczę, jeżdżę, to mi zajmuje 2,5, nawet 3 godziny nieraz dziennie. Na spacery chodzimy z moim kochanym psem, później gotowanie, sprzątanie, takie różne rzeczy. No i zawsze coś jest do roboty, tak sobie to wszystko ustawiam. To jest sposób na pracusia, ale ja bym optowała za tym, żebyśmy jednak znajdowali trochę wolnego czasu. To w wolnym czasie sposoby na chandrę. Jakie państwo mają? 22, 7, trójek, no ale teraz już kolejny temat w popołudniówce. Zapraszamy do trójki. I to bardzo poważne, bo Europa nie radzi sobie z cenami mieszkań. To są dramatyczne dane z Eurostatu. Prawie co dziesiąty Polak, żeby opłacić comiesięczny czynsz, musi szukać alternatywnego źródła finansowania, takiego jak pożyczka albo kredyt. Najwięcej problemów mają rodziny z dziećmi. Warszawski Muranów, 25 metrów kwadratowych. Dobra lokalizacja, ładny widok z okna, oddzielna łazienka i złączona z salonem i pokojem kuchnia. Aby wynająć tego typu mieszkanie, przeciętny warszawiak musi zapłacić około 3000 zł. Kogo na to stać? To jest bardzo drogie, plus mieszkania, które teraz powstają, są bardzo małe. W przypadku mieszkań dwupokojowych za wynajem w Warszawie trzeba średnio zapłacić ponad 3,5 tysiąca złotych. Bartosz Turek, analityk HRE Investments. Mniej niż 3 tysiące zapłacimy w Gdańsku czy Krakowie, a mniej niż 2 tysiące w Łodzi, Bydgoszczy, Olsztynie czy Białymstoku. Według danych Eurostatu co dziesiąty Polak ma problem z opłaceniem czynszu za mieszkanie. To jest nominalnie w przeliczeniu około 3,5 miliona osób. Mówi Dorota Mariańska, która analizowała dane Eurostatu na łamach portalu 300 gospodarka. Żeby sobie to jakoś wyobrazić i umiejscowić, pomyślmy, że Warszawa blisko 2 miliony mieszkańców, więc to jest dużo więcej niż wszyscy mieszkańcy Warszawy. W Europie nie jesteśmy pod tym względem odosobnieni. 24% Francuzów, prawie 16% Norwegów, 12% Irlandczyków. O problemie mieszkalnictwa w Europie mówi się już od dłuższego czasu, choć robi się, jak wynika z badań, niewiele. Młodzi dorośli nie wierzą w ogóle, że to państwo coś zrobi, a nawet oni właściwie nie widzą państwa jako aktora. Paula Pustułka, kierowniczka Centrum Badawczego Młodzi w Centrum Lab Uniwersytetu SWPS. Mówią o tym, że jest bardzo ciężko na tym rynku mieszkaniowym, nie da się wynająć za przyzwoite pieniądze. To bardzo często mówią, no i w związku z tym muszę znaleźć lepiej płatną pracę. Młodzi to jedno. Największy problem z opłaceniem czynszu mają rodziny z dziećmi. Takie dane obserwuje nie tylko Eurostat, ale także Krajowy Rejestr Długów. 22% rodzin, gospodarstw domowych, gdzie jest 5 i więcej osób, ma problem z zapłaceniem podstawowych rachunków. Rozwiązania to z reguły budzące kontrowersje dopłaty do kredytów, czyli własności. Państwo oddało też ten rynek najmu do takiego wolnego ustalania przez interesariuszy z poziomu mezo, czyli właścicieli, jakieś konglomeraty deweloperów. Niemcy wypadły w badaniu dwa razy lepiej niż Polacy, ale tam politycy zajęli się kwestią najmu. Państwo wprowadza tak zwane Mietedecke, czyli taki sufit opłat, które można jako prywatny najemca albo jako konglomerat mieszkaniowy wyznaczyć najmującym. No i te opłaty nalicza się jako maksymalne ze względu na stan budynku, na powierzchnię. W Polsce ostatnie słowo należy do właścicieli lokali, bo na naszym rynku wcale nie brakuje mieszkań. Wylicza się, że więcej niż co dziesiąty lokal w naszym kraju stoi pusty. Osoby, które mają mieszkanie po wujku, cioci, babci, wolą nic z nim nie robić, niż na przykład wynająć rodzinie i potencjalnie mieć problemy z nią, bo ona po prostu przestanie płacić. Brak odgórnych rozwiązań dotyczących cen najmu oraz zatrważająca liczba pustostanów, wzrost kosztów życia, który dopiero niedawno zaczął wyprzedzać inflację na rynku najmu, sprawiają, że co dziesiąty Polak, żeby opłacić podstawową potrzebę, jaką jest zapewnienie sobie dachu nad głową, musi zaciągnąć dług lub znaleźć alternatywne źródło pieniędzy. 22,7 trójek. Zapraszamy do trójki małpa.polskieradio.pl. Także w tej sprawie czekamy na Państwa głosy, a tematem cen najmu zajął się Józef Niewiarowski. Stop! Leżę w wannie i słucham techno. Skórę nadgarstków wybrzusza tętno. Tworzę tsunami na wody powierzchni. Ile ma twoje? Też 140. Słucham ambientu pod prysznic czarynną. Nucę melodię, a w głowie mam inną. Paruję, skraplam się i rozlewam. 100 uderzeń na sekundę, tak podejrzewam. Wpadnij do mnie któregoś dnia. Ten dystans, ten dystans. Muszę ci coś powiedzieć, nim zapomnę zupełnie. Leżę w pościeli i myślę o śmierci. Czy do Jenina dotarły już wieści, że tu żywocie serca w karcerze, że ber się skończy, nie potrwa wiecznie. Patrzę w ogień i prawie mnie nie ma. To co myślałem, to tylko chemia. Wszystko ma czas swój, wyznaczona godzina. Wiem teraz bardziej, nie w nas leży. Wpadnij do mnie któregoś dnia. Ten dystans, ten dystans. Muszę ci coś powiedzieć, nim zapomnę zupełnie. Wpadnij do mnie któregoś dnia. Ten dystans, ten dystans. Muszę ci coś powiedzieć, nim zapomnę. Nosowska i Król i utwór pod tytułem Wanna. 20, już prawie 1 minut po 17. Wracamy do tematu, o którym mowa była w serwisie Trójki o 17. pamiętamy te objawy, prawda? Kaszel, ból głowy, osłabienie, to są tylko niektóre objawy możliwe przy przechodzeniu COVID-19. Mimo, że pandemia jest za nami, to choroba wywołana koronawirusem wciąż dla niektórych może być groźna, ale nawet bardzo groźna i dlatego Ministerstwo Zdrowia zachęca do skorzystania z nowej szczepionki. To będzie możliwe już w tym tygodniu. Bartosz Bielecki w studiu, dzień dobry. Dzień dobry. Co o tym opowiesz więcej? Tak, dokładnie w piątek pierwsi śmiałkowie, którzy igieł się nie boją. Śmiałkowie? No tak, no to jest poważna sprawa. Takie szczepienie to nie byle co. I właśnie w piątek z takiego szczepienia już będziemy mogli skorzystać i będziemy mogli to zrobić nie tylko w przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej, ale też w aptekach. Każdy z nas, jeśli jeszcze nie dostał, to dostanie skierowanie na takie szczepienie, a o tym, gdzie go szukać, mówi rzecznik głównego inspektora sanitarnego Marek Waszczewski. Przede wszystkim na naszych kontach IKP będziemy mieli skierowania. Tam również jest wyszukiwarka punktów szczepień. Tam możemy się zapisać i to zarówno z poziomu aplikacji IKP, jak i z poziomu strony pacjent.gov.pl. To jeszcze rozszyfrujmy. Jak mowa była o IKP, to chodziło o internetowe konto pacjenta. Każdy z nas takie ma. Ci z Państwa, którzy wolą jednak zapisać się osobiście, też mają taką opcję. W tym celu zapraszamy do wybranego przez siebie punktu szczepień. Oczywiście nikt nikogo do zaszczepienia się nie zmusza, ale w niektórych wypadkach naprawdę warto. Chodzi szczególnie o osoby narażone na ciężki przebieg COVID-19. Kto znajduje się w tej grupie? To tłumaczy dr Michał Sutkowski. To są osoby 60+, to są osoby z niewydolnością krążenia, z nadciśnieniem tętniczym, z chorobą niedokrwienną serca, z POHP, z astmą skrzelową, osoby z otyłością, osoby z cukrzycą, szczególnie cukrzycą typu drugiego, osoby z chorobą nowotworową, to jest bardzo ważne, osoby immunoniekompetentne, jak się nazywa ładnie, czyli właśnie z chorobą nowotworową, albo będące na lekach immunosupresyjnych, albo będące po przeszczepie. Ale dr Sutkowski zachęca też do tego, aby zaszczepił się każdy. Szczególnie, że COVID wciąż jest wśród nas. O to, ile osób jest zakażonych, pytałem Marka Waszczewskiego. Generalnie utrzymujemy się około 1000-1500 przypadków dziennie. To są takie mniej więcej stałe liczby, co nam pokazuje mniej więcej, jaki jest trend, czyli jesteśmy w trakcie tej takiej jesiennej fali infekcji. Do tego mamy jeszcze inne choroby, takie jak grypa, RSV czy przeziębienie. No oczywiście jesteśmy w pełni sezonu infekcyjnego. W tym roku COVID dał nam się też we znaki trochę wcześniej, dlatego dr Sutkowski uważa, że chociaż szczepić się zawsze warto, to lepiej byłoby, gdybyśmy zaczęli trochę wcześniej. Ta szczepionka pojawiła się we wrześniu w wielu państwach europejskich, więc u nas to spóźnienie jest około 1,5 miesiąca, a tak realnie rzecz biorąc pewnie będzie prawie 2 miesiące. Ministerstwo Zdrowia zasłania się proceduralnymi problemami, do tego ministra Leszczyna, Izabela Leszczyna, ministra zdrowia, a jakże zrzuca winę na poprzedników. Rząd PiS-u odstąpił od centralnych zakupów szczepionek, takich unijnych zakupów, które odbyły się wcześniej. Była tylko jedna firma, która uzyskała dopuszczenie Europejskiej Agencji Leków. No i niestety ta firma nie przystąpiła do przetargu, który my musieliśmy w Polsce organizować oddzielnie. Dlatego musieliśmy czekać na dopuszczenie tego preparatu, który ostatecznie na naszym rynku się pojawi, a to, jak wiemy, trochę może trwać. No ale udało się, do Polski łącznie ma trafić 1 000 000 szczepionek, a w tym tygodniu do dyspozycji mamy już ponad 300 tysięcy dawek. Ministra Leszczyna zapewnia, że dla nikogo nie zabraknie. Martwi ją jednak to, czy na pewno z tych szczepionek skorzystamy. Wystarczy dla wszystkich. Gdyby się okazało, że musimy zamówić jeszcze, to zrobimy to. Natomiast historia uczy nas i ubiegły rok, że taka liczba szczepionek jest wystarczająca, bo niestety wciąż Polki i Polacy nie szczepią się. A szkoda, bo to chroni nie tylko nas, ale też i naszych najbliższych. W końcu chwilowe ukłucie chyba aż tak bardzo nie boli, prawda? Trzeba być śmiałkiem, ale... Nie boli, to prawda. Bartosz Bielecki, bardzo Ci dziękuję, że zebrałeś te informacje, a ja od siebie dodam, że warto po pierwsze myśleć perspektywicznie, a po drugie dbać o siebie i o tych, którzy dookoła. The White Stripes teraz przed nami. Cheating now. Red hair with a curl, mellow roll, probably, and the eyes were beeping.

Pracując jako ekspedientka przy kasie, mam kontakt z tysiącami ludzi. O tej porze roku bywa różnie, ale biorę tabletki Rutinacea Max D3 i jestem cały czas zdrowa. Przypadek? Nie sądzę. Suplement diety Rutinacea Max D3 zawiera rutozyd oraz wysokie dawki substancji wspierających odporność, witamin C i D oraz cynku i selenu. Pani to ma zdrowie. Biorę Rutinacea. Nie chcę zdawać się na przypadek. Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Przypadek? Nie sądzę. Aflofarm. Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Najchętniej wybierana marka premium w Polsce. Dostępna również dzięki perfekcyjnym rozwiązaniom finansowym. Poznaj bezkonkurencyjną ofertę Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców na modele Audi Q7 i Audi Q8 Plug-in Hybrid. Gotowe do odbioru. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Żegnamy reklamy. 28 minut pozostało do 18. Radio Nawigator Trójki i Mariusz Dąbrowski. Z motoryzacyjnym pozdrowieniem. Autostrada A2 między węzłem Konotopa a węzłem Pruszków na 454 kilometrze. Zdarzenie 3 aut osobowych. W efekcie mamy zablokowany jeden pas w kierunku Poznania, no i korek. Ten korek jest od Konotopy aż za węzeł Pruszków. Trasa S7 i S8 w Warszawie. Korek od Bemowa po Wisłę i dzieje się to na jezdni w stronę Białegostoku. Na przeciwnej jezdni korek jest od Annopola po Marymont. Autostrada A18 między węzłem Luboszów a węzłem Golnice na 61 kilometrze. Trwa wyciąganie z rowu auta osobowego. Zablokowany jest prawy pas jezdni w kierunku Olszyna, a więc w kierunku granicy. Droga krajowa nr 20, miejscowość Piaszczyna. I na odcinku Piaszczyna-Miastko w miejscowości Zadry na 191 kilometrze ciężarówka wpadła do rowu. Nikt nie ucierpiał, ale ruch w obu kierunkach możliwy jest tylko jednym pasem. Droga krajowa nr 31, odcinek Daleszewo-Nowe Brynki na 13 kilometrze. Zderzenie dwóch aut osobowych. Droga jest zablokowana, ale wyznaczono objazd przez Radziszewo, Chlebowo, Wełtyń i Gryfino. Droga krajowa nr 36, odcinek Rawicz-Lubin na 6 kilometrze w Rawiczu. Trwa usuwanie substancji ropopochodnej rozlanej na jezdni. Wprowadzono ruch dla obu kierunków tylko jednym pasem. Krajowa droga nr 74, odcinek Opatów-Kielce w Łagowie na 118 kilometrze. Zepsuta ciężarówka blokuje jeden pas w kierunku Kielc. Droga krajowa nr 92, obwodnica Sochaczewa. Na samym początku trasy auto ciężarowe wpadło do rowu. Ruch dla obu kierunków możliwy tylko jednym pasem. I jeszcze droga krajowa nr 94, odcinek Kraków Wieliczka. W samej Wieliczce na pierwszym kilometrze zdarzenie auto osobowego z motocyklem. Jedna osoba, motocyklista ranny. Zablokowany został jeden pas w kierunku Tarnowa. Ostrożności i życzliwości. Bardzo dziękujemy, a teraz już pora na skrót serwisu Trójki. Artur Ewertowski. Moskwa boleśnie odpowie na zamknięcie przez Polskę rosyjskiego konsulatu w Poznaniu, powiedziała agencji RIA Nowości rzeczniczka rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maria Zacharowa. Oceniła, że to kolejny wrogi krok władz w Warszawie. Wcześniej minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski ogłosił cofnięcie zgody na działanie konsulatu Rosji w Poznaniu. Personel placówki zostanie uznany za osoby niepożądane. Szef MSZ powiedział, że decyzja wynika z informacji dowodzących zaangażowania Rosji w działalność dywersyjną w Polsce. Do sądów w Warszawie wpłynął akt oskarżenia przeciwko sprawcy śmiertelnego pobicia społecznika Witolda Wójtowicza, pracownika Domu Kultury Rembertów. Został on zaatakowany w czerwcu podczas rozdawania posiłków. Śmiertelnie pobił go bezdomny, któremu Wójtowicz zwrócił uwagę, aby trzymał się kolejki. Sprawca został aresztowany i przyznał się do zarzutów. Mówił, że był pod wpływem alkoholu i nic nie pamięta. Za oceanem, co sondaż, to inne wyniki. Kamala Harris może liczyć na głosy 46% wyborców, zaś Donald Trump 43%. Tak wynika z badania Ipsos. Przewaga Harris utrzymuje się bez zmian, choć wyborcy bardziej cenią sobie podejście Trumpa do imigracji i gospodarki. Dzisiaj opublikowano też dwa inne sondaże. Pierwszy wskazuje na remis 48-48%, a drugi 50-46% dla Harris. Wybory w USA za 2 tygodnie. To był serwis Trójki. Dziś na zachodzie i północy pochmurno i miejscami możliwe przelotne opady deszczu, a na pozostałym obszarze kraju małe zachmurzenie i bez deszczu od 13-14 stopni na północnym wschodzie i nad morzem do 19-20 na południu, południowym zachodzie i miejscami w centrum. 24 minuty pozostały do 18. Christine and the Queens teraz. Je te vois enfin. szczęścia się. Christine and the Queens, piosenka o radości ze spotkania. Pytałam o sposoby na handrę, ale także sposobem takim może być prezent od trójki i nie tylko. Słysząc pana Marka Wałkuskiego, chciałem serdecznie podziękować, bo dzisiaj przyszła książka, którą podpisał pan Marek. Bardzo, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiam serdecznie całą trójkę. Dziękujemy bardzo, 22,7 trójek. Marek już chyba zapomniał o tej swojej porannej przygodzie po paru latach, ale słyszymy się z nim codziennie w tym tygodniu około 16.45. Natchnął państwa także wątek spotkania w lesie z dzikiem. Ja w sprawie dzika, trochę w innym kontekście. Jest taki stok, co się nazywa Dzikowiec. To jest obok Boguszowa Gorce i to jest drugi najstrąższy stok narciarski w Polsce. Ma prawie 60% nachylenie. No i my tam mamy takie powiedzonko. Dzik jest dziki, dzik jest zły, dzik ma bardzo strome kły. Kto na krechę z dzika bryka, ten na każdej górce zmyka. Bardzo piękna twórczość, doceniam bardzo i też doceniam, że pan również z pewnością słysząc o spotkaniu w lesie z dzikiem słyszy to wszystko głosem Piotra Frączewskiego. Teddy Swims teraz, 22,7 trójek, to nasz numer do państwa dyspozycji. Oh, Bad Dreams od Teddy'ego Swimsa. Słuchają Państwo programu trzeciego. 17 minut pozostało do 18. Puls Trójki. A w studiu dołączyła do mnie Sylwia Białek. Dzień dobry. No i nie sama oczywiście. Oczywiście nie sama. Dokładnie 4 lata temu, 22 października 2020 roku, Trybunał Konstytucyjny orzekł, że dopuszczalne dotychczas przeprowadzanie aborcji w przypadku uszkodzenia lub wad płodu jest niezgodne z konstytucją. Kobiety wyszły wtedy na ulicę, byliśmy świadkami protestów w całej Polsce. Od tamtej pory zmienił się rząd, ale czy sytuacja kobiet zmieniła się? O tym porozmawiam z naszymi gośćmi, z panią Magdą Krzyżanowską-Mierzewską z Fundacji Damy Radę. Dzień dobry, pani Magdo. Dzień dobry. A w studiu, witam serdecznie, a w studiu profesor, lekarz, ginekolog, położnik Maciej Socha. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. No właśnie, pani Magdo, z perspektywy 4 lat warto było wychodzić na ulicę? Tak, warto było wychodzić na ulicę, w tym sensie, że zawsze warto wyjść na ulicę i zawsze warto protestować wtedy, kiedy nasze prawa są łamane. No ale to jest odpowiedź ogólna, która dotyczy, że tak powiem, ogólnej sytuacji obywatela i obywateli i obywatelek. Natomiast jeżeli chodzi o prawo do przerwania ciąży, no to jesteśmy mniej więcej, nie całkowicie, ale mniej więcej w tym samym miejscu, w którym byliśmy, kiedy wyszliśmy na ulicę 4 lata temu. Panie doktorze, jest pan rozczarowany, że jesteśmy dokładnie w tym miejscu, w którym jesteśmy? Nie zgodzę się, że jesteśmy dokładnie w tym samym miejscu, ale to, gdzie się znajdujemy, to właściwie można by zaobrazować. Ja już kiedyś, stosując tą parafrazę, próbowałem odpowiedzieć na jedno z pytań, gdzie jesteśmy. No, to, że jesteśmy w dupie, to jest jasne. Najgorsze jest to, że zaczęliśmy się w niej trochę urządzać. To urządzanie się polega na tym, że są oddziały takie jak oddział, który mam zaszczyt kierować w Gdańsku. Jest oddział jeden w Warszawie, jeden w Oleśnicy. Są jakieś pojedyncze inne oddziały, które w ciszy, w spokoju i bez rozgłosu przerywają racjonalnie ciążę. Racjonalnie podchodzą do problemu. Tak, natomiast chciałbym, żebyśmy wszyscy jasno zrozumieli. W Polsce dalej, z praktycznego punktu widzenia, kobieta, która chce przerwać ciążę, nie może tego zrobić. Muszą być do tego spełnione specjalne przesłanki. Jedną z tych przesłanek może być zagrożenie zdrowia i życia. I to, co ostatnimi czasy się wydarzyło, to to, że kobiety, których zdrowie uległo pogorszeniu, dodatkowo dalsze trwanie ciąży właściwie zagraża życiu pacjentek, nie mogą przerwać tej ciąży, ponieważ dalej jest mnóstwo oddziałów, które kwestionują zaświadczenia od lekarzy psychiatrów. Też pamiętamy sławetne wypowiedzi Ordo Iuris i polityków, że zdrowie tak, ale nie to psychiczne. Nie ma czegoś takiego jak zdrowie psychiczne i zdrowie somatyczne, mamy jedno zdrowie. Dodatkowo ta przesłanka też zaczęła być w jakiś sposób dzielona, że to mają być wskazania pośrednie, bezpośrednie, może ciężkie, a może trochę słabsze. To nie ma żadnego znaczenia. W Polsce, dopóki aborcja nie będzie legalna, będziemy mieli problem, a kobiety ten problem mają każdego dnia. No właśnie, najpierw uporządkujmy sytuację prawną. Pani Magdo, no są ustawy aborcyjne w Sejmie, jedna została depenalizacyjna, została odrzucona, tak naprawdę jest pad w sprawie aborcji. Czy ma pani jeszcze jakąś nadzieję, że przy takim układzie politycznym uda się coś zmienić? To nie jest pytanie do mnie, tylko to jest pytanie dla polityków, dla tych ludzi, którzy zagłosowali przeciwko prawom kobiet w tym głosowaniu w Sejmie, które się odbyło w lipcu. To oni ponoszą odpowiedzialność za to, co się wtedy stało i za to, co się dalej dzieje. Ja przypomnę książkę Boja Żeleńskiego, napisaną w głębokich latach 30., całe wieki temu, prawie 100 lat temu, poświęconą ówczesnemu ustawodawstwu dotyczącemu przerwania ciąży, które zasadniczo tego zabrania, bo rzecz się nazywało Piekło Kobiet. No i ten tytuł w dalszym ciągu jest aktualny. Jeżeli mamy do czynienia z jakimikolwiek zmianami, to są zmiany o charakterze w znacznej mierze kosmetycznym, bo one się nie odbywają na poziomie ustawy, tylko się odbywają na poziomie wytycznych wydawanych, a to przez Ministerstwo Zdrowia, a to przez Ministerstwo Sprawiedliwości, a to na poziomie wytycznych zawodowych wydawanych przez stowarzyszenia medyczne. No ale to wszystko jest, że tak powiem, dłubanie na część takim rządu, która chce zmian, to próbuje właśnie wszystkimi możliwymi środkami jednak doprowadzić do takiej sytuacji optymalnej, nazwijmy to tak. Znaczy nie, ona nie będzie optymalna. Ona będzie taka, że ona będzie trochę lepsza niż, całkiem zła, tak bym powiedziała. Tak. Mamy do czynienia z pewną zmianą atmosfery. Tę zmianę atmosfery wyczuwamy wyraźnie w języku i w treści tych dwóch wytycznych, które wspomniałam, wytycznych ministra sprawiedliwości i ministra zdrowia na temat sposobów stosowania tej ustawy. Tam już nie słyszymy pohukiwania przeciwko kobietom. Jest mowa o ich dobrostanie, o poszanowaniu ich zdrowia psychicznego, o tym, co doktor Socha wspomniał, jest mowa o ich prawie do prywatności. No ale to wszystko są plasterki na ranę. Ja doceniam intencje osób stojących za stworzeniem tych tekstów. Natomiast, tak jak mówię, no to jest plasterek na ranę. Rana jest taka sama, gdzie była, jest w tym samym miejscu, co była. Panie doktorze, bo tak naprawdę jak ruszały prace nad ustawami aborcyjnymi, to słyszeliśmy, że no jak się zmieni gospodarz w Pałacu Prezydenckim, ale tak się okazuje, to no tak daleko jeszcze żadna ustaw nie dotarła, żeby oczekiwać zmiany gospodarza. Nie dotarła i nie wiem, w jakim czasie dotrze. Natomiast z mojego punktu widzenia, dla mnie jako lekarza, pacjentka, której zdrowiu i życiu ciąża zagraża, zaświadczy o tym inny specjalista, na przykład psychiatra, powinienem tę ciążę przerwać. Problem w Polsce dalej polega na tym, że nie mam w ogóle nawet śmiałości, aby tłumaczyć kogokolwiek albo próbować w jakikolwiek sposób to zracjonalizować, ale fakt jest faktem, że wiele moich koleżanek, ginekologów, położników nie przerwie tej ciąży. Pacjentki będą miały z tym ogromne problemy, a wytyczne to właściwie... Bo czekają na ustawę, wytyczne to za mało, tak? Dla tych lekarzy, o których pan mówi na przykład. Wytyczne moim zdaniem są czymś, co wskazuje na to, że należy przestrzegać prawa. No, myślę, że znaleźliśmy się w bardzo przedziwnej sytuacji, gdzie w państwie prawa musimy przypominać lekarzom, obywatelom, że mają prawo do tego, co jest zapisane w odpowiednich aktach. Zarówno minister zdrowia, jak i premier, który wystąpił na konferencji z panią minister, oni tak naprawdę przypomnieli o tym, co należy się kobietom. Wytyczne Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, one w pewien sposób regulują. No właśnie, te wytyczne się pojawiły kilka dni temu, w piątek, tak. I troszkę zamieszały, no właśnie. One regulują, a właściwie stawiają kropkę też nad i, przypominają psychiatrom, że powinni wystawić zaświadczenia, niezależnie od tego, czy uznają, że są wskazania według nich do tego, żeby ciążę przerwać, czy też nie, ale jednocześnie przypominają o tym, że to nie psychiatra decyduje, to nie psychiatra podejmuje tą decyzję. Natomiast we wstępie tego jest napisane coś o dzieciach nienarodzonych i ta narracja też wskazuje taką no, bardzo płodocentryczną perspektywę. Ona dalej nie jest moim zdaniem prokobieca, nie stawia na równi, nawet gdybyśmy sobie tego życzyli, praw kobiet i praw płodu. No, cały czas czuję, że te prawa płodu są nieco wyżej, a mówimy o sytuacji zagrożenia zdrowia i życia, jeszcze raz powtórzę. Pani Magdo, właśnie jak pani podchodzi do tych wytycznych Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego? No w sieci wrze. Ja się zgadzam z oceną dokonaną przez pana doktora co do tego, że dobrym punktem tych wytycznych jest to, że zostało napisane czarno i białym, że zdrowie psychiczne kobiety jest zdrowiem tak samo jak zdrowie fizyczne, bo od czasu tego nieszczęsnego pseudowyroku, pseudotrybunału, ten wątek, że zdrowie psychiczne jest czymś, co jest nieistotne, co nie jest elementem zdrowia, w związku z czym rzekomo nie może być przesłanką do legalnej aborcji, był wałkowany w sferze publicznej nieustannie, więc te wytyczne przynajmniej mówią, że owszem, to także jest zdrowie. To jest dobry punkt. Dobry punkt jest taki, że w tych wytycznych nie ma jakby listy schorzeń, czy też listy tych, które mogłyby być przez psychiatrów uważane za dające podstawę do orzeczenia o możliwości legalnego przerwania ciąży. Osąd kliniczny zostawiony jest lekarzowi. I trzecia rzecz, która jest dobra w tych wytycznych, to jest to, że lekarz jest zobligowany, psychiatra jest zobligowany do wydania zaświadczenia. Oczywiście to nie znaczy, no właśnie, że lekarz czy lekarka musi wydać... No właśnie, nie przesądza, jakie to zaświadczenie będzie. Znaczy, tak. No, oczywiście nie ma prawa do tego, żeby ono było takie, jakiego pacjentka, kobieta chcąca przerwać ciążę sobie życzy. No i to są dobre punkty. Natomiast niedobry punkt jest taki, na co już zwrócił uwagę dr Socha, ten język. Zaczynamy od dziecku, od dziecku poczętym. To nie jest język medycyny i ja nie chcę go widzieć jako pacjentka w dokumentach zawodowych, które zasadniczo powinny być oparte na zdobyczach medycyny. Po drugie, tam jest punkt proceduralny, który mi się bardzo nie podoba. Mianowicie on jest ujęty w takich słowach, że zaświadczenie psychiatry nie jest skierowaniem na aborcję i że ostatecznie decyzja należy zawsze do lekarza ginekologa. No to otwiera okno, które jest zresztą cały czas otwarte, okno do takich praktyk, które były przez lata stosowane od 93 roku, że się pacjentki odsyła, bo trzeba jeszcze zweryfikować zaświadczenie, bo trzeba jeszcze zweryfikować jakiś inny dokument medyczny, bo jeden nie wystarczy, bo trzeba zwołać koncylium. To wszystko, te praktyki są dzisiaj i były zawsze nielegalne. Do tego, żeby przerwanie ciąży mogło się dokonać legalnie, wystarczy jedno zaświadczenie lekarza specjalisty. Praktyki polegające na odsyłaniu pacjentek nie są zgodne z prawem. Nade wszystko, i to będzie ostatnia rzecz na temat tych wytycznych, którą chciałam powiedzieć, nie podoba mi się to, co zostało tam powiedziane w konkluzjach, bo to jest wymóg, który idzie dalej niż ustawa. Mianowicie tam jest powiedziane, że to zagrożenie dla zdrowia psychicznego kobiety musi być poważne. No w jakim punkcie zaczyna się poważne, a w jakim punkcie jest niepoważne? Ustawa niczego takiego nie mówi. No więc, tak, więc to jest wymóg pozaustawowy. Panie doktorze, bardzo te wytyczne namieszają w życiu kobiet, może tak, które mają właśnie, które chcą się zwrócić z pytaniem, co robić dalej. Myślę, że nie. Mam szczerą nadzieję, że one pomogą. Pomogą może tym psychiatrom, którzy mieli wątpliwości do tej pory, jak interpretować pewne sytuacje, czy też ich orzeczenia, zaświadczenia o stanie pacjenta są wystarczającymi do tego, żeby pacjentka mogła zgłosić się na oddział położniczo-ginekologiczny, żeby tą ciążę przerwać. Z mojego punktu widzenia jako lekarza, i chciałbym to też właściwie może zwrócić się do wszystkich kolegów i koleżanek lekarzy, niezależnie czy zaświadczenie o tym, że dalsza kontynuacja ciąży stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentki wystawi kardiolog, neurolog czy też psychiatra, to ta pacjentka zgłaszając się do nas ma wystarczające przesłanki do tego, żeby uznać, że przerwanie ciąży, które jakby z pozycji prawa jest nielegalne, w tym momencie zaczęło być legalne. I to zaświadczenie jest tym zaświadczeniem wystarczającym. Tutaj w tych rzeczywiście wytycznych, to o czym powiedziała pani mecenas, jakby ten ciężar jest przełożony bardziej na ginekologa. To nie do końca tak jest. Mamy po prostu zaświadczenie, mamy przesłankę prawną, która jest jednocześnie przesłanką medyczną do zakończenia ciąży. Tak, decyzję podejmie ostatecznie ginekolog, ponieważ to on wykonuje tą procedurę. Jakkolwiek, jeszcze raz, na gruncie prawa w Polsce pacjentce należą się po prostu takie świadczenia. Na koniec, w ubiegłym tygodniu ruszył proces dr Marii Kubis. No to jest taka słynna sprawa. Proces jest to efekt postępowania prokuratury z czasów, gdy kierował nią Zbigniew Ziobro. Panie doktorze, jak pana zdaniem ta sprawa się zakończy? Z tego, co mi jest wiadomo, to zaaresztowanie dokumentacji Marii Kubisy, bo to de facto tak się zdarzyło, że CBA weszło do gabinetu, tak, i zabrało dokumenty. To przede wszystkim było czymś, co narusza prawo, bo z mojego punktu widzenia no nie wyobrażam sobie, że te dane wrażliwe po prostu byłyby dostępne dla wszystkich pacjentek, zamiast wyboru tych i wyłącznie dokumentów, które mogły odnosić się do poszczególnych pacjentek. No, Maria Kubiesa, jeżeli miałbym wyrokować, mówiąc już tak grubo, to no, nie zostanie w żaden sposób osądzona negatywnie za to, co zrobiła. Maria Kubiesa pomagała kobietom, działała w granicach i na podstawie prawa, przynajmniej z tych informacji, które ja posiadam, są informacje medialne. I to powiedział adwokat pani doktor, profesor, lekarz, ginekolog, położnik Maciej Socha. I bardzo dziękuję. Drugim naszym gościem była pani Magda Krzyżanowska-Mierzewska z Fundacji Damy Radę, radca prawny. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. A z naszymi gośćmi rozmawiała Sylwia Białek. Niecałe cztery minuty pozostały do 18. Zapraszamy do reklamy. Teraz w euro. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. 50 zł za każde wydane 500. Na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple, przedsprzedaży, kart podarunkowych, sprzedaży towarów z dokumentem tax-free i usług. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Aniu, boli mnie